مفتی صاحب آپ جب پڑھ رہے تھے جلالین شریف تو اس کے دوران کتنے طلباء نے سوال کیا تھا شاید کے بارے میں اور کتنے دن لگے تھے یاد ہے؟ چار سبق لگے تھے مدرسے میں پھر بھی طلباء نے کہا کوئی نشن ہو جائے سبحان اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہر فن میں اور ہر شعبہ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فن والے کو آتی ہیں باقیوں کو نہیں آتی ہیں, باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں. اب کوئی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے جو نسخہ لکھا ہے مجھے سمجھاؤ کیوں لکھا ہے, وہ کہے گا کہ اس کے لیے 17 سال لگے ہیں میرے ایم بی بی ایس کرنے میں, پھر اس کے بعد جو ہے تو اتنے سال اسپیشلسٹ بننے میں لگے ہیں, یہ سارا دورانی آپ گزار لیں تو اس کے بعد آپ آئیں تو ہم نے آپ کو سمجھا دوں گا. ہاں جی, اور اگر آپ نے نہیں ہو سکا تو پھر آپ ان اصطلاحات کو ہی نہیں سمجھ سکتے کہ جو اس میں ہیں. لہذا آپ کے ذہن بس ہے کہ بات ہے کہ میں جو نسخہ لکھ لیا کروں اس پر عمل کر لیا کروں, اس کو استعمال کر لیا کرو, اس کا آپ کو نتیجہ ظاہر ہو جائے گا, فائدہ ظاہر ہو جائے گا, بیماری آپ کو ٹھیک ہو جائے گی. باقی فن جو ہے وہ فنکار کا ہے, وہ جو ہے تو عوام کا نہیں ہے. جانے وہ عوام کا نہیں ہے. پھر آگے فن میں بھی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ فنکار بھی ان کی تشریح نہیں کر سکتا. جی شاگرد استاد سے پوچھتا کہتا بس اس پتہ نہیں لگی خود ٹھیک ہی سیٹنگ دے دیں, اس کا پتہ نہیں لگتا کیسے, لیکن ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو ایک بات واقعہ سنایا تھا, سنجے ایک پنڈت تھا ہندوستان میں, آج پر بھی آیا تھا, مہمان صاحب سے ملا بھی تھا. اس سنجے نے کہا کہ وید میں توحید کا مضمون ہے. کہتے میں جب پڑھ رہا تھا کہ باپ اس کا جو ہے تھا بڑ پنڈت, یعنی سب سے بڑا پنڈت, کہتے اس سے میں پڑھ رہا تھا تو توحید والی جگہ جب آئی تو اس کو میں نے بار بار سوال کیا تو اس نے گول کر دیا, جواب نہیں دیا. کہتے اس سے میں اپنے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا اور گھر چھوڑ کر میں نکل گیا کہ اس میں جو توحید کی مضمون ہے اس کو میں ڈھونڈتا ہوں, تلاش کرتا ہوں. کہتے ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا. ہاں وہ کہتے میں بدھ مذہب میں گیا, ہندو مت کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتا رہا, لیکن وہ جو توحید والی بات تھی بڑی پسند آئی تھی, وہ نہیں تھی اس میں. کہتے بس میں سفر کر رہا تھا, ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھ سے باتیں کی, اس کی باتیں جو تھیں وہ اس توحید کے مطابق تھیں. کہتے اسے میں نے کہا کہ اس میں آپ مجھے مزید سمجھائیں. اسے کہا اس طرح کہ میں تو ایک عامی آدمی ہوں, آپ آج رات میرے مہمان ٹھہر جائیں اور میں اپنے امام صاحب سے آپ کی ملاقات کراؤں گا, پھر وہ تفصیلی بات آپ سے کریں گے. کہتے مجھے لے گیا, تفصیلی بات جو مجھ سے ہوئی تو کہ اس پر میں مسلمان ہوں. تو بتائے اتنا بڑا پنڈت تھا, آگے جب اس سے سوال کرتا ہے کہ اس کو گول کر رہا ہے, جواب نہیں دے رہا ہے. تو قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں, کو کہتے ہیں آیات محکمات اور ایک آیات متشابہات. محکمات کی مصلاتا واتو زکاتا, ورکو مراکین, نماز پڑھو روزہ رکھو, حکم تو میرے صلاح سے فخر وجوہ حکم, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو دھو لیا کرو, وہی دیکھو مطلب مرافق کے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا کرو, اور سر کا مسا کر کے ورجو لکھو بلکہ بین پیروں کو یا ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. واضح آئے تو آئے تو محکمات کہتے ہیں, اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے, عمل بھی آسان ہے, واضح چیز ہے. آیات متشابہات جو ہیں یہ جنہوں نے پوچھا نا یہ آیات متشابہات میں, آیات متشابہات ایسی چیز ہے کہ اس کا اس پر سمجھنا نور بصیرت کے ساتھ متعلق ہے. جتنا جتنا آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کا دل روشن ہوگا, نور بصیرت زیادہ ہوگا, اتنا اتنا ان کو سمجھنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے عام آدمی کے ذمہ اتنی پیچیدگیاں لگائی ہی نہیں. معتزلہ ایک فرقہ چلا ہے نا دنیا اسلام میں, پہلا یہ جو بہتر فرقے کہتے ہیں نا, پہلا فرقہ بنا ہے خارجیوں کا, جنہوں نے کہ پانچ سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو لڑایا ہے. اس کے بعد دوسرا فرقہ بنا ہے معتزلہ کا, معتزلہ جو تھے تو وہ ان کے بارے میں کیا بات کہنی چاہیے ابھی. ہاں یہ معتزلہ جو تھے تو انہوں نے ایک ایسا مسئلہ نکالا جو کہ گہرا فلسفیانہ تھا اور مشکل تھا, اور اس پر بات شروع کر کے اس کا عام چرچا تذکرہ کر کے اپنا پورا گروہ بنا لیا, اور بادشاہ کے دربار پر رسائی اثر کر لی. اس کا بیٹا جو تھا رشید کا, محمود رشید, اس کے دربار تک رسائی حاصل کر لی, اور بڑے بڑے علماء کرام کو گرفتاریاں کرا کے, سزائیں دلوا کے, مصیبتوں میں ڈال کے بہت پریشان کیا انہوں نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے کوڑے مار مار مار کر کے شمت کر, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو کر ہجرت کر کے چلے گئے مصر کو, چلے دوسری حکومت میں چلے گئے سپنا لینے کے لیے. تو آخر میں یہ بڑے بڑے شہروں کے علماء کو تکلیفیں دے کر پریشان کر کے آخر پتہ چلا کہ دور دراز کوئی عالم ہیں, ان کو لوگ بہت پیروکار ہیں اور وہ معتزلہ کے خلاف ہیں, ان کو گرفتار کر کے لائے. تو انہوں نے پھر محمود رشید کو لاجواب کیا ہے. یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں, خلق قرآن کا مسئلہ تھا, اس پر انہوں نے بات کی ہے. پھر ان سے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں بھی تھا کہ اب ہوا ہے, کیا اس زمانے میں بھی تھا کہ اس پر کتنی بات ہوئی ہے, تو اس وقت بات نہیں ہوئی ہے, کیوں نہیں ہوئی ہے, کہ بات جو عوام الناس کے لیے ضروری ہی نہیں تھی, یعنی عوام الناس بیچارے کے لیے ضروری نہیں تھی. اس کے بارے میں تو موٹی موٹی باتوں پر یقین لا کر یہ تفصیلی یقین لیا آدمی کہ آمنت باللہ کا ما ہوا بسمائی و صفاتی و قبل تو جمیع احکام ہی, بس جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سب کو میں نے قبول کر لیا دل کی تصدیق کے ساتھ, زبان کے اقرار کے ساتھ. بس باقی میری اس نے سزا دی نہیں ہے کہ میں سمجھوں ان باتوں کو, تو میرے ذمہ ہے ہی نہیں. ان عقائد کو سمجھنا, ان پر یقین لانا, وہ عامی آدمی کے ذمہ ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے, راستے میں گڈریا ملا, وہ بڑا سخت اللہ کی یاد میں لگا ہوئے, کہتے ہیں اللہ پاک تو کہاں پر ہے کہ میں تیری چاپی کیا کروں, اور تو کہاں پر ہے کہ میں تیرے کپڑوں سے بالوں سے جوئیں نکالا کروں, اور تو کہاں پر ہے کہ میں بکریوں کا تازہ تازہ دودھ جو ہے دھو کر تجھے پلایا کروں. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اسے کہا کہ تو کافر ہو گیا ان باتوں کے کہنے پر, تو تو مسلمان نہ رہا, تو تو تباہ ہو گیا. اور اس کو ایک تھپڑ مارا بیچارہ بھاگ کر, جان اس نے بچائی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے میرے ایک بندے کو جدا کر دیا. اس بیچارے کی اتنی سمجھ, جس کا جوئیں بڑا مسئلہ تھا, سمجھتا ہوگا ہر ایک کا مسئلہ جوئیں ہی ہوتی ہے, تو بڑی خدمت یہ ہے کہ آدمی کو جوئیں دور کی جائے. اور دن بھر بکرے چلاتے ہوئے تھکتا تھا, تو چاپی کرنے کے جو ہے تو بڑی اس کی یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے, یہ سمجھتا تھا. اور بڑی نعمت اس کے پاس جو تھا جس کو دو کر لوگوں کو پلایا. موسیٰ علیہ السلام آئے, اس کو ڈھونڈا کہ تیرے بارے میں اللہ کہے پیغام ہونے کا, آپ نے مجھے تھپڑ مارا, اس سے مجھے اللہ پاک مجھ پر اللہ پاک نے علوم کے دروازے کھول دیے, صحیح علوم کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اس لیے جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی پر بھی اس کے بس سے زیادہ, جتنا اس کا جسمانی بس ہے, جتنا اس کا ذہنی بس ہے. کھڑے کو نماز نہیں پڑتا بیٹھ کر, بیٹھ کر نہیں پڑتا لیٹ کر, یہ تو ہو گیا جسمانی بس. ذہنی بس جتنا سمجھتا ہے, جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا ہی اس کے ذمہ ہے. جو بیچارہ سمجھ نہیں سکتا اس کے ذمہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں عوام الناس کے لیے سادہ سادہ ترتیب کو اختیار کرنا چاہیے, آسان سے آسان کو, اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے, جس سے آدمی کے لیے پیچیدگیاں ہو جائیں, پریشان ہو جائے. ہمارے ایک ساتھی ہے, نے کہا کہ میرے والد صاحب بڑے پریشان ہیں, مسئلہ تقدیر میں بڑے پریشان ہیں, بڑے الجھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا خام خواہ, ہاں جی, اب یہ انگریزی کا کوئی جملہ ہے نا, ورین فار ایوری تھنگ جسٹ فار نتھنگ, ورین فار ایوری تھنگ جسٹ فار نتھنگ, پریشان ہر چیز کے لیے بغیر کسی وجہ کے. ہاں جی, پریشان ہونا بغیر وجہ کے, تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ کہ بس بس آپ خیال آتے ہیں, آپ نے کہے کہ اپنے آپ سے آدمی کہے کہ میں اس پر غور ہی نہیں کرتا ہوں, اس کو میں بغیر غور کے مان رہا ہوں, یہ جیسے ایسے اس کو میں مان رہا ہوں, مجھے اس میں جو ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میری تسلی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جی, سبحان اللہ. تو یہ تو ساری دنیا کے شعبوں میں ہے کہ ساری باتوں کو سارے لوگ نہیں سمجھا کرتے, اس کے ماہرین سمجھا کرتے ہیں, باقی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آج کی میتھمیٹکس کی کلاس میں استاد کہے سپوز اور ایک لڑکا کہے سپوز, کیوں جی میں نہیں کرتا ہوں, تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ کلاس سے اس کو نکالا جائے تاکہ باقی لوگ سیکھیں. ہاں جی, تو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ناممکن کہہ رہا, اور استاد کو کہہ رہا ہے اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا, آخر میں میں آپ کو جو ہے آنسر ٹھیک نکال کے دوں گا, وہ آپ دیکھ لیں گے. تو یو بنونا بالغیب ہے, اس پر تو آپ نے ماننا پڑے گا, بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, بالغیب بن دیکھے. اور استاد جو ہے تو ایک کو تین پر تقسیم کرے تو کہہ جی کہ تین ڈیسیمل تک آپ نے کر لیا, بس آگے نہ کریں, نگلیکٹڈ آگے. تو ایک اور ہی آگے کھڑے کہ وائی نگلیکٹڈ, سائنس میں ہر چیز ایسے دکھاتے ہیں سامنے, آپ کہتے ہیں نگلیکٹڈ. آئیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کو بھی باہر نکالا جائے تاکہ باقی لوگ تو سیکھیں نا. تو ان دو آدمی کو نکالنے سے سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے. جی, تو اس میں کے بارے میں تو کہا گیا کہ یوں انہوں نے مل گئے بھی, اور وہ کس طرح من قبل اندب رہا ہے, وائر کیسی ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر. جی, حافظ صاحب غور کرے گا نا, سورہ حدید کی آیت ہے. ہاں, ما سر مصیبت مرد لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأ لها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ جو تقدیر کو ہم نے اتنا عرصہ پہلے جو ہے لکھ دیا ہے, کوئی مصیبت نہیں آتی دنیا میں یا تمہاری اپنی جانوں میں, مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کی شکل میں عرصہ دراز پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. نکلی لاتا سب علامہ فاتکم اللہ تف رحو ماتا, تاکہ تم پر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو تم تسلی پالو کہ تو تقدیر میں تھی, اس کے آنے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. یورپ میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, سائیکیٹرک مریض بنتے ہیں اس نقطے کا اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے, کہ وہ کہتے ہیں کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو میں روکتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا. جی, ایک حدیث شریف جمعے کو خود میں پڑھتا ہوں نا کہ انی فالتو قضا و قضا ولیکن قل قدر ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل. یہ خطبہ ایک خطبہ ہے ہمارے جمعے کے, اس میں ایک نئی حدیث ہے کہ کیسے پڑھا پہلے جملے میں نے کہ ہاں میں ایسے کرتا ایسے کرتا ایسے کرتا یہ ہو جاتا, تو آپ یہ کیوں کہیں کہ جو اللہ پاک نے چاہا وہ اللہ پاک نے کیا, ہاں جی جو اللہ پاک نے چاہا وہ اللہ پاک نے کیا, اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. کہ لا تاسو ولا ما فاتکم, یہ اس کا ہو گیا فائدہ. ولا تفرحوا ما آتاکم, اور جو نعمتیں دی ہوئی ہیں تاکہ اس پر افسانے نہ لگے آدمی, وہ بھی اللہ پاک نے اپنے کسی حکمت کے تحت اس کو دے رکھی ہے. ایمان ایسا کمزور ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ چل ہی نہ سکتا. اللہ پاک نے دی ہیں کہ خدمت خلق والا ہے, باقی لوگوں پر خرچ کرتا ہے, سب لوگوں کو دیتا ہے, اس لیے دے رکھی ہیں, اس پر اطران اکڑنا نہیں چاہیے. تو یہ دور مسئلہ تقدیر کے فوائد ہوگے. لکھے اللہ تاسو اللہ ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم. لہذا بعض چیزوں کو من و عین ماننا ہوتا ہے, جیسے ہے بس میں نے مانا ہوا. جب نتائج درست آ رہے ہیں آگے تو ان کی اور مزید تشریحات کی کیا ضرورت ہے. ہماری رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں ایک دفعہ افسروں کی ٹریننگ ہو رہی تھی, تو اس میں آخر میں اکیڈمی والوں نے کہا کہ سارے پاکستان کے علماء بلائے ہوئے تھے, عبداللہ صاحب نے بڑے نامی گرامی علماء بلائے تھے, نے کہا آپ لوگ سوال کریں. تو ایک آدمی ایک افسر نے تقدیر کا سوال کیا, تو ان میں عمر میں زیادہ پیر کرن شاہ صاحب بیروی ہوتے تھے, بریلویوں کے جو عالم تھے. تو رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ جواب دیں, انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا, علمی لحاظ سے بریلوی کمزور ہوتے ہیں, یعنی رفیع صاحب علمی لحاظ سے کافی کمزور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رفیع عثمانی جواب دے. انہوں نے کہا یہ جواب تو میں تب دوں گا جب مجھے پورا ایک دن دو. پورا ایک دن انہوں نے پھر کہا اس پر کیا, پتہ کتنے گھنٹے بولے ہیں وقفوں کے ساتھ. تو وہ ان لوگوں نے کتابی شکل میں اس کو چھاپا ہوا ہے اکیڈمی نے, کسی کو دلچسپی ہو تو اس سے لے لیں, ان سے ایک قاضی صاحب سے پوچھے نا, اس کی فوٹو کاپی کم از کم آپ لے سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اسلامیہ کالج میں ایک حضرت مسرت صاحب مسرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, تو وہ ایک کرایہ کرتے تھے ہفتہ وار, ایک کیا کہتے سرمن سرمن کرایہ کرتے تھے. تو ایک دفعہ سرمن انہوں نے مجھے بلایا, وہ تقریر تو میں نے کر لی, وہ نکلتے جب میں نیچے اتر رہا ہوں سے سیڑھیوں سے باہر نکلنے کے لیے, تو وہ پیچھے سے لڑکے نے سوال کیا, تقریر کا سوال کیا جی, یا اللہ اس کو تو ایک جملے میں جواب دینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بس خدار جب تک نافذ نہ ہو تدبیر ہے, جب تک نافذ نہ ہو تدبیر ہے, جب نافذ ہو گئی تقدیر تھی. ہاں جی جب تک نافذ نہ ہو تدبیر ہے, جب نافذ ہو گئی تقدیر تھی. اس لیے جب کسی کو مستقبل کا علم نہیں ہے کہ کیسے ہونا ہے کیسے نہیں ہونا ہے, تو تدبیر ہی تدبیر ہے. جی تدبیر کے ساتھ توکل پھر ایسے جمع ہوتا ہے کہ تدبیر ہی تدبیر ہے, باقی جو اللہ پاک نے کرنا چاہا وہ ہو جائے گا. اور تدبیر اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ہے. ہاں جی اس کو اختیار کرنا مسنون طریقے سے اس کا اجر و ثواب ہے. ہم تو اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, باقی ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. بس یہ آسان سی بات. جی لا الہ الا اللہ.